राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 30 सितंबर 1999 सायं लगभग 4 बजे हिसार हरियाणा राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर के शास्त्र में महिमा बहुत गई है। संस्कृत के पुस्तकों में देखो, हिंदी के पुस्तकों में देखो, संत महात्मा की वाणी में देखो, जगह जगह मनुष्य शरीर में दुर्लभ है और इसी महिमा बहुत है। परंतु आज तो लाठी लेकर पीछे पड़ेंगे, मुझे जन्मे ही नहीं, जन्मे ही नहीं, जन्मे ही नहीं। बहुत दुर्लभ मनु जन्म है, किस शास्त्र में नहीं है ये बात बताओ, आप कोई बता नहीं था। सब में बताए मनु जन्म बड़ा दुर्लभ है। आज कहते हैं मनु जन्म नहीं, जन्म नहीं, जन्म नहीं, जन्म नहीं, भावे नहीं सुन कर दी। कम से कम आप तो मनुष्य बने हुए हो, आप बहना मनुष्य हो, भाई भी मनुष्य हो, तो मनुष्य याद करो कि परमात्मा की प्राप्ति आपको हो सकती है। जीव का कल्याण हो सकता है सुगमता से, परंतु कब, जब आपकी लगन हो। ये सब झूठा बहाना है, गुरु बनना से हो जाएगा। एक धूल का दाना चित नहीं होता, आपकी लगन होगी तो कल्याण होगा। भगवान के अवतार हो गए और अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष हो गए, अभी तक भ्रमते पड़ते हैं। केवल हमारी लगन नहीं हुई, इस स्थान नहीं हुआ। भगवान सर्व समर्थ है, परंतु कल्याण हमारी लगन से होगा। अब सच्ची बात पूछो तो ये बात है, अपने खुद की लगनों को मेरा कल्याण हो तब होगा। ये कल्याण दूसरा कर देगा ये बिल्कुल मत सोचो। महात्मा कर देगा, अच्छे महात्मा कर देंगे, भगवान कर देंगे, गुरु महाराज कर देंगे, अच्छे अच्छे महात्मा हो गए। भगवान खुद का साक्षात भगवान का अवतार हो गया, परंतु हमारी अवतार मुक्ति नहीं हुई। क्या भगवान कमजोर है? परंतु हमारी असली लगन के बिना अच्छे महात्मा भी क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? हमारी भूख के बिना अन्न कैसे पचेगा? बिना प्यास के गंगा जी हो तो गंगा जी हमारे न्याय क्या करेगी? हम प्यास ही नहीं है। ऐसे सच्चे लगन के बिना सजनो भगवान और महात्मा तत्व की जीवन मुक्त भी कल्याण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे हमारी लगन हो तो साधारण से साधारण कल्याण हो जाएगा, हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तो लालसा वो तो कम है, ऊपर की चीज बता देते हैं कि महात्मा कर देंगे, गुरु महाराज कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं होगा। अच्छे अच्छे धनवान आदमी नौकर रखते हैं। ठाकुर जी की पूजा के लिए भी नौकर रख दिया, पाठ पूजा के लिए नौकर रख दिया, पर भोजन के लिए नौकर रखता कोई? भोजन हमें करना पड़ता रसोई में जा करके, एक नौकर रख दो भोजन कर लिया करे। आप भोजन क्यों करते हो? उसके नौकर रख दो, जल पीने के लिए नौकर रख लो। जब साधन जरा आपके लिए बिना आपकी तृष्णा शांति भूख शांति नहीं होती, आपका कल्याण तुझे कर देगा, दूर कर देगा, भगवान कर देगा, कभी नहीं करेगा। उनमें सावध कम नहीं है, गुरु तो असली आज मिलता ही नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि अच्छे महात्मा हो तो उनका संग करे, परंतु मैंने पूछा अपने साथियों को, जो कोई दिखता नहीं करे कहां जाए? अरे आप वो कर ले, बोले अकेला निकल लेगा। सच्ची बात कहता हूं, आप माने चाहे न माने, आपकी खुद की लगन के बिना कल्याण नहीं होगा। आपकी साधना होगी तो गुरु भी मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। अरे आपकी लगन नहीं होगी तो नहीं होगा। कृपा करो कृपा नाथ, तो मेरा कल्याण हो। हे नाथ, हे नाथ, मैं कहता हूं कोई गुरु की किसी की जरूरत नहीं, केवल भगवान को पुकार को। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। आप अगर चाहते हैं कल्याण तो मेरी बात सुने, कृपा करें मेरी बात सुने। भगवान से कहो हे नाथ, आप देखो मेरे भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं। आप बिल्कुल मत देखो, कह दो हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। आपको बड़ा भारी फायदा होगा, होगा ही, जरूर होगा। अरे ये लगन के बिना अच्छे महात्मा मिल जाएंगे तो कल्याण नहीं कर सकेंगे। भगवान सदाई सबके भीतर है, किसी के भीतर भगवान न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके व्यापक है, सब में परमात्मा मौजूद है, पर कल्याण नहीं हुआ। एक ही गाय बीमार हो गई, ध्यान देकर सुनना। वो पहुंचा गाय के इलाज करने वाले के पास कि मेरी गाय बहुत अच्छी है, पाव घी आता पाव घी रोजाना, ऐसी बढ़िया गाय है, मैं बीमार हो गई, दूध देती है अच्छी है पर बीमार हो गई। तो वैद ने कहा तुम पाव भर काली मिर्च लो, आज पाव पीस करके वो बिठा दो और पाव घी दे देना, ठीक हो जाएगा। उसने वो काली मिर्च दे दी, गाय के पाव घी आता है दुहेंगे नहीं, पाव घी भी तो है ही। गाय बीमार ज्यादा होगी, जा पूछा कि गाय तो बीमार ज्यादा होगी, दवाई तुमने की? भाई आपने जैसे की वैसे ही किया, आपने दवाई दे दी और पाव घी दिया, गाय घी तो गाय में है, गाय में शेर भर घी और नहीं कल्याण करेगा, वो घी ऊपर दिया हुआ कल्याण करेगा। ऐसे आपके भीतर रहते हो भगवान कल्याण नहीं करते, सच्चे हृदय से चाहो सब हो कल्याण। क्या घी गाय में लेना हुआ गाय गुण कर देगा? आप सिर्फ सोचो तो सही, आपके मन में कल्याण की जोरदार इच्छा नहीं हो है, गुरु जी कर देगा, गुरु बड़ा कल्याण कर देगा। तमाशा है, खेल है, कर देगा गुरु, है कि नहीं? ताकत गुरु जी अच्छे महात्मा है, संत है, अच्छे अच्छे अवार्ड से है, पर हमारा कल्याण कर देंगे? नहीं कर सकते, भगवान नहीं कर सकते। भगवान आपके हृदय में विराजमान है, कोई ऐसा नहीं। सर्वस्य साहम निसन्निवेश, सर्वस्य साहम निसन्निवेश, ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम हृदयति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान विराजमान है, पर हम कल्याण नहीं करते, कर नहीं सकते, कैसे कर देगा? गाय में रहता हो घी गाय को कल्याण कर देगा? आप जरा सोचो भाइयों, कृपा करो कृपानाथ, आप सच्चे लगन लगाओ तो करेगा गुरु, पता नहीं कल्याण हो जाए। ये बात बिल्कुल असत्य है, आपका है नहीं मन कल्याण कर देगा गुरु जी, कैसे कर देगा? अच्छे से अच्छे महात्मा, अच्छे उत्तम से उत्तम महात्मा आ जाए तो भी आप निश्चा कैसे कर देगा। महात्माओं का महात्मा परमात्मा स्वयं आपके सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से नृत्य संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय में भगवान विराजमान है, कल्याण हो जाएगा। अथवा भगवान बाहर निकल गए, क्या हृदय में भगवान नहीं है, यह कल्याण हो जाएगा। कल्याण आप लगन लगाओ तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान हृदय में विराजमान रहते हुए भी आपका कल्याण नहीं कर सकते, जब तो आप नहीं चाहते कैसे कर देगा। जबरदस्ती करता है कल्याण, गुरु बना लिया कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात, बिल्कुल झूठी बात। हुआ बताओ किसी गुरु बनाया हुए आओ मेरे सामने, बताओ कल्याण होता तो कैसे हो जाएगा। यार आपकी चाह ना होगी, गुरु गरज होती है, जरूरत तो बालक के ज्यादा है माँ की, जरूरत माँ के बालक की, बालक के लिए माँ की जरूरत ज्यादा है, पर गरज माँ के ज्यादा है, बालक की गरज नहीं है इतनी। ऐसे गुरु सच्चे आदमी है, उनके हृदय में गर्व है आपके कल्याण करने की, जो आपके नहीं है वो पर कैसे कर ले, आप मानते ही नहीं कैसे कर देगा, आप उनकी बात ही नहीं मानते कैसे कर देगा। साक्षात भगवान नहीं कर सकते। अर्जुन के साथ सैया सचाचल विगत धरत भोजन आदेश वैक्या, भगवान अर्जुन के साथ में रहते थे युद्ध के समय, गीता कही क्यों सा और समय नहीं मिलता था, सदा साथ में रहे, सैया आसन आसन आसन भूगन सोते हुए सब समय कैसे कृष्ण भगवान को साथ में कैसे को सब स्नान करते थे, खेलते थे, पानी उछालते थे। आप महाभारत में पढ़ो, भागवत में पढ़ो, कृष्ण अर्जुन बहुत साथ रहते थे, पर गीता भगवान ने युद्ध के समय क्या क्या वहां वक्त ज्यादा मिला, अच्छा वक्त मौका था वहां शस्त्र सर प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धन दिमान। पहले अध्याय में आप पढ़ते शस्त्रों की तैयारी कटाघट चलने वाली है, उस समय गीता को उपदेश दिया, पर अर्जुन सन्मुख उस समय ही हुआ, उसी समय दिया गया उपदेश, वो कल्याण करने वाला हुआ। साथ में रहने वाला भगवान कल्याण नहीं गया, गुरु कल्याण कर देगा। अकल कहाँ गई, आप जब सोचो तो सही कैसे करेगा। आप जाओ मैंने गुरु बना लिया, अब मुझे मौज होगी, राज्य गुरु कल्याण कर देगा। ठगाई है भाई, ठगाई है, ठगाई ठगाई ठगाई। मैंने कर महाराज कल्याण कर देगा, ये बात कहने मानते ही नहीं कर देगा, नहीं कर सकता भगवान, नहीं कर सकते भगवान, उनसे भगवान कौन है बताओ। सच्ची झूठी बात काटो, खंडन करो फिर। आप हृदय में चाहते नहीं कल्याण करते, गुरु कर लिया हमें, गुरु कर लिया। कोरी ठगाई है, कोरी ठगाई, कोरी निकाल कैसे कल्याण कर लेगा। आप हृदय में चाहो भीतर से, तो गुरु जी को गर्व ज्यादा है आपसे, ज्यादा है आपसे, जैसे जरूरत तो है बालक के ज्यादा माँ की, पर गर्व माँ के ज्यादा है। सच्ची झूठी बताओ, बाल खेल में भूल जाता है माँ को, माँ भी भूलती है। जैसे माँ के घर ज्यादा है, ऐसे आपके कल्याण की सबसे संतों के हृदय में ज्यादा है, आपसे ज्यादा है कि महाराज कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, ये कृपा करेंगे कल्याण हो जाएगा। कृपा नहीं करे सूर्य करना पड़ता है, प्रकाश करो, प्रकाश करो, प्रकाश करो, ऐसे चीज के हृदय में दया भरी हुई, कृपा भरी हुई है, ऐसे महात्माओं के सामने जाने मात्र से आपका कल्याण होता है, परंतु होता है आप सब होते हो, आप नहीं सब कैसे हो जाएगा। अर्जुन के साथ में रहे तो युद्ध के समय गीता क्यों कही, क्या और समय नहीं मिलता था। अर्जुन सन्मुख तभी हुए कि असाधि प्रपन्नम साधि मान तमाम प्रपन्नम, आपके शरण हो मेरे को शिक्षा दीजिए, तब दी शिक्षा, साथ दी शिक्षा। कि समय नहीं मिलता था क्या, भगवान को समय नहीं मिलता था, उस समय ट्रैप ज्यादा मिला क्या? एक आध ज्यादा थी, शस्त्रों में चलने की तैयारी है। सन्मुख अर्जुन जब हुए तभी गीता उपदेश दिया है, शैया सदाचर विकत्थर भोजनादिशु एक याद, बैठते उठते साथ में चलते घूमते रथ पर चलते स्नान साथ में करते सब काम करते थे, सोते हुए भी तो जी अकेले बैठ गए सब आसन रोक दिया, क्या दूसरा को सोएगा कि नहीं? ऐसे प्रेम बड़े बसाद प्रेम बड़े शब्दों में खुशो उधर अकेले सो गए, क्या हम नहीं सो गए? ऐसे प्रेम भीतर में प्रेम भरा हुआ ऐसे कहते थे, पर गीता को विश्व दिया। तो आपके लगन है नहीं कर कल्याण कर जाएगा, कैसे हो जाएगा कल्याण? भगवान नहीं कर सकते कल्याण, गुरु जी कल्याण कर देंगे। गुरु जी ने एक रुपया दे दिया, दो रुपया दे दिया, सदर दे दी, दाड़े दे दिया, राजी हो गया गुरु जी के लिए। क्यों भ्रम में पड़े हो भाइयों? मैं तो आप भार में मत पड़ो, सच्ची बात सुनो, आपके लगन होनी चाहिए तब देख रहे कैसे हुआ। गाय तो पे गाय में है ही, पाव भर गई, पाव भर गई गाय में, वो गाय काम आएगा? ऐसे आपके हृदय में बैठे हुए भगवान काम नहीं आएंगे, सब जगह व्यापक रहते भगवान काम नहीं आएंगे जब तक आपके लगन नहीं है। अरे आपकी लगन हो कोई नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले, महात्मा नहीं मिले, पर आपकी लगन है भगवान मिल जाएंगे, भगवान खुद महात्मा बन जाएंगे, महात्मा बन के आ जाएंगे, उपदेश देंगे। ऐसी कथाएं मैंने सुनी है कई। तो आप हृदय में चाहोगे मेरा कल्याण हो तब होगा। तीन बात दुर्लभ बताई है सरदास ने, मनुष्य शरीर दुर्लभ, क्योंकि मनुष्य शरीर तो पैदा ही नहीं हो, पैदा ही नहीं हो, पैदा ही नहीं हो, पैदा ही काटते मनुष्य शरीर को काटते पैदा ही नहीं हो, ऐसी तो आपकी नीयत हो खराब, यह नीयत खराब रहे हृदय कल्याण हो जाएगा, तमाशा के लिए कैसे हो जाएगा? जो दुर्लभ हो मानुषो देहो, दुर्लभ मनुष्य शरीर है वो हमारे जन्म से आए नहीं, दवाई दे दो गोलियां दे दो मनु पैदा नहीं हो, अरे कल्याण हो जाएगा होगा। आपकी नियत कैसी है? कल्याण ही नहीं दे, लड़का पैदा नहीं हो, मैं लड़का नहीं पैदा हो, लड़का नहीं पैदा हो, हे भोग भोगो भोग भोगो, कितनी नियत खराब हुई है मनुष्य में, भारतवर्ष में ऐसा अन्याय था कभी, कभी इतिहास में नहीं हो सकता, ऐसा अन्याय तो कर रहे हो जोर से, अरे कल्याण हो जाए कैसे हो जाएगा? गुरु बना लिया, चंद्र दे दी, दमन दर दिया, खड़ी दे दी, राज्य कल्याण हो जाएगा। धोखा होगा, धोखा धोखा धोखा, कल्याण कभी नहीं होगा। आप चाहो तो कल्याण हो जाएगा, आपके मन में कल्याण की इच्छा होगी तो जरूर आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो भाई खुद के मन में होने से होगा, आपकी लगन लग जाए क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बताओ? महात्मा तो आए आप खींचे हुए, फल पककर तैयार होता है तो आपसे आ पाता है, बोला नहीं पड़ता। धर्मशाला में आदमी अपने आप आते हैं, बोलो धर्मशाला ढूंढने को नहीं जाती, धर्मशाला ढूंढते है आदमियों को, आदमी ढूंढते धर्मशाला को। ऐसे आपके कल्याण की इच्छा हो जाएगी, आपका कल्याण जरूर होगा, आपकी तेजी के कल्याण से है। तेजी की बात हो जाएगी तो ठगाई में कभी आओगे नहीं, और तेजी की इच्छा बिना बहुत ठगाई में आओगे आओगे आओगे, ये कल्याण कर देगा, ये कल्याण कर देगा, ये कल्याण कर देगा, कोरी ठगाई हो के भाई दिगार ठगाई तो फंसो गए। इस वास्ते भाइयों बहनों विचार करो, आप हृदय से भगवान से कहो, हे नाथ हे कृपा सिंधु हे प्रभु, ऐसे कहो कृपा से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, आप साक्षात परमात्मा के पुत्र हो, ममई वंशो जीव लोके जीव पुत्र सनातन, आप साधारण आदमी नहीं हो, साधारण जीव जंतु में जीव नहीं हो, खास भगवान के पुत्र हो, और पुकारो भगवान को, वो कल्याण करेगा, नहीं तो भसंत महात्मा को भेज देंगे, जरूर करेंगे। आपके हृदय में कल्याण की इच्छा हो नहीं तो महात्मा परमात्मा कोई कल्याण कर सकेंगे नहीं। अस्ते कृपानाथ, अपने हृदय के चतुरो आप क्या चाहते हो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मेरे को गुस्सा आता है, आप कृपा करो, आप कृपा करो। महान क्रूर है आदमी, बहुत खराब आदमी है, वो कह रहा भाई कृपा करो भाई, तो कृपा करो तो क्यों, क्या क्रूर आदमी है, मारेगा कहेंगे, इस बात की कृपा करो, बारो बात कृपा करो, किसको कहते हैं क्या कृपा करनी, उसको कही जाती है, संतों के कृपा करो, अब्बा ने बड़े भाई देने का तिरस्कार है। आप बोल दो सच्चे झूठे झूठे काटो में काटो मेरी गा तो नारद नहीं होगा। अरे कृपा कही उधर पूंज है कृपा ही है, तुलसी परत यही तो एक प्रभु दूर ते कृपा मई है, कोरी कृपाई कृपाई कटी हुई है, उसका नाम भगवान है। अब कृपा करेगा सूर्यों के तो प्रकाश मत करो, क्या बंद हो जाएगा। ऐसे जितने अच्छे महात्मा हुए हैं उनकी कृपा तो उसे कण कण में भरी हुई, कण कण में कृपा भरी हुई है। अच्छा सोचो आप किस वास्ते में कहते हैं, रुपया लेते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, आराम चाहते हैं, आप दीर्घ चाहते हैं, अरे आप क्या ध्यान करते हो, क्या ध्यान करते हो तो रुपयों के ठग आ जाएंगे, रुपया तो रुपये दे देते हो आप, इस वास्ते वो कह देते हैं मन चीज रुपये के नहीं चीज नहीं, भगवान कृपा करें, भगवान भगवान की जरूर कृपा है, आप केवल मेरा कल्याण हो, मेरे कल्याण हो, अपने कल्याण की इच्छा बिना नहीं कर सकता। बढ़िया से बढ़िया भोजन आपको तृप्ति तभी दे सकता है जब आपकी भूख हो, भूख घर की होनी चाहिए, खुद की भूख, बढ़िया से बढ़िया भोजन आपको ताकत दे देगा, नहीं देगा, भूख में ताकत क्या दे देगा, बढ़िया भोजन बढ़िया है पर आप भूख ना हो तो ताकत देगा नहीं, दे सकता। ये बहम है आपको, ए महात्मा कल्याण कर दे, ए महात्मा जी कल्याण कर देगा, ये कल्याण कर देगा, नहीं करेंगे। आपकी सच्ची लगन होगी तो मदद आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान भीतर बैठे भगवान से रह नहीं जाएगा। जरूरत बालक की होती है परंतु गर्द माँ के ज्यादा होती है, ऐसे ही आपके कल्याण की आपकी इच्छा नहीं है, संत महात्माओं की बहुत इच्छा रहती है, तो सब कल्याण हो जाए, सबके अंदर कल्याण हो जाए, सबके जीवों का कल्याण हो जाए, आपको मांगना पड़ेगा देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच्चा हृदय होगा आपका तो कल्याण जरूर होगा, तो कल्याण की इच्छा करो, रात दिन लगे भोगों में, लाग देगा अन्याय करने में, ऑपरेशन कराने में और दशबंदी करने में लगे, कल्याण हो जाए, ये ठीक है, न्यायुक्त बात है, मनुष्य में नहीं, मेरे पैदा नहीं हो, ऐसा अन्याय करते हैं, गर्भपात करते हैं, कल्याण हो जाए, आफत हो आफत हुई कल्याण नहीं हुआ, ये लक्षण कल्याण नहीं होगा। हृदय में आपके दया नहीं, गर्भपात करते हुए महान आनंद दिया जिसको इसलिए मारा दिया, मेरे कल्याण हो जाएगा, दया तो उस पर भी नहीं होती आपको, फिर कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। सज्जनो कृपा करो, भगवान की कृपा पर विश्वास रखो, हे नाथ मेरे भूल हो गई, गर्भपात किया, बहुत पाप किया, अन्याय हुआ, हे नाथ अब नहीं करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा, तीन बात दी, एक तो पहले ये सोचना चाहिए कि मैंने पाप किया, मनुष्य होकर के मैंने गर्भपात किया, पाप किया, दूसरी बात जल्द होनी चाहिए मन में कि मैंने गजब कर दिया, मैंने पाप किया, तीसरी बात ये अब नहीं करूंगा, अब कोई ऐसा पाप करूंगा ही नहीं, अब शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, पाप रहित हो जाएंगे, अगर हृदय में पश्चाताप होगा तो आप शुद्ध हो जाएंगे और आप कल्याण हो जाएगा, अरे उसमें राजी होते हो कल्याण कभी नहीं हुआ है, ए माइने बैठे बैठा दे बैठा दे बैठा दे बैठा दे कल्याण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पाप दो गए चार चांद कर गए, घर पात कराओ चार चांद कर गए, कल्याण हो जाएगा? तपस्या कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? घर पात कर भी दिया हो गया तो बराज भूल होगी, ये रात में से भूल होगी। कोई भी आपसे पाप हो जाए, हे नाथ अब मैं पाप नहीं करूंगा, सच्चे रहो, आपका आदेश नहीं होगा, वो शुद्ध हो जाएगा, एक धर्म हो जाएगा। पश्चाताप, जितना सुख गर्भपात में लिया है उससे समय देना आपके दुख हो जाएगा, वो पाप नष्ट हो जाएगा। जितना गाली देने में, लड़ाई करने में, तेज बात करने में आपने सुख लिया है, बड़े दूरा दुख हो जाएगा, वो पाप बढ़ जाएगा। ध्यान देगा आप, सुनो यार, उसमें आपने आनंद ले रहे हो, सुखी ले रहे हो, ठीक बढ़िया गया, उसको बढ़िया समझते हो, कल्याण कैसे हो जाएगा? मैं सच्ची बात कहता हूँ, आप सब सज्जन है, हृदय से हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, आप कहो तो सही, आप कृपा करो, हे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आप भूलू नहीं। आप ये शुरू तो कर दो रात दिन, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपका नाम निरंतर रहे, आपका जप करूं, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं। आपका बड़ा भारी हित होगा, इसमें संदेह नहीं है। मत बनाओ गुरु, मत बनाओ ईश्वर की सुख नहीं, एक ही पुकार, हे नाथ भूलू नहीं। यस्य स्वर्ण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, यस्य स्वर्ण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद मात्र करने से आप बंधन मुक्त हो जाओगे, जिसके याद करने से मुक्त हो जाओगे। भगवान को याद करो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, अच्छे महात्माओं का संग करो और भगवान में प्रेम करो, आपका कल्याण हो जाएगा। आप कितने पापी है, पाप का माप तोल नहीं होता। क्या शेर भर रुई के लिए शेर बजनी चाहिए? शेर भर अग्नि के लिए रुई के लिए शेर भर चाहिए क्या? एक दिया सही है, शेर भर के एक दिया सही, मन भर के 10,000 चाहिए, 40 चाहिए, एक शेर के लिए एक दिया सही, तो मन भर के लिए 40 सिवाय चाहिए, 40 चाहिए, एक बार 10 बार, एक वही आग, आग खुद आग बन जाएगी, वो रुई खुद आग बन जाएगी, अग्नि बन जाएगी सभी सब, एक दिया से 100 मन रुई जल जाए। कृपा ना, कृपा करो, हृदय की लालसा हो, हे नाथ मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। भगवान से कहो, आपके कितने पाप हो गए, परंतु पापों का जन्म हो गया, पश्चाताप हो गया, महाराज मैं पाप नहीं करूं, आपका कल्याण होगा जरूर, पर हृदय की साधना भी बिना साधना नहीं करेंगे, भगवान हृदय में बैठे हुए नहीं करेंगे कल्याण। आपकी चाहना नहीं है कल्याण से, गुरु बना दो कल्याण हो जाएगा, क्या तमस कर रहे हो, बालकों से बातें कर रहे हो, ये कल्याण का रस्ता है? हृदय की सच्ची लगन, हृदय की सच्ची लगन साफ होगी तो कल्याण जरूर होगा। स्वास्थ्य भाइयों, भगवान के नाम का जप करो रात दिन, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा लो मैं भूलू नहीं। एक माला में 5 बार 7 बार 10 बार कह दो हे नाथ भूलू नहीं, माला एक पूरी एक बड़ा हुई, ऐसी माला फेरो और भीतर में कहते रहो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आप कल्याण जरूर होगा, भगवान की कृपा से जरूर हो कल्याण। मैं हृदय में लालसा हो, जरूरत नहीं कोई महात्मा की, गुरु जी की, कोई जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम लो, केवल भगवान याद करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, लगन लग जाए। जरूर कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं, क्योंकि प्यासा हो उसे से काम करता है, भूखा को अन्न काम करता है, ठंडी लगती है जब कपड़ा काम कर रहा है, ठंडी है ही नहीं कपड़ा काम कर रहा है, क्या करेगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को चाहो और नाम का जप करो, कीर्तन करो, भजत कृपा कर यही रघुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई, भजत कृपा कर यही रघुराई। हे नाथ हे नाथ, मैं बोलू नहीं, लगन लगे भीतर में, किसी को मत पूछो, कोई गुरु जरूरत नहीं, कोई महात्मा की जरूरत नहीं, जरूरत केवल आपके लगन की है। आपकी लगन सच्ची होगी तो महात्मा भी आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। एक संत थे तो वे जा रहे थे गांव, गृहस्थी संत, गृहस्थी संत थे, संत गृहस्थी हो गया, माताओं में हुए, भाइयों में हुए, साधुओं में हुए हैं, सब में हुए। साधु होने से भक्ति होती है, ये कायदा नहीं है। तो गृहस्थ संत थे, वे गांव जा रहे थे, घोड़ा अपना था, घोड़े पर चढ़े हुए थे, घोड़े को बार बार उसे उस जावे नहीं घोड़ा उधर जावे, संत बताए क्या बताए भाई घोड़ा चलता ही नहीं, अच्छा तो घोड़े के मर जाए जो रहता हूँ। कोई घुस रहे एक गांव में, दूसरे गांव पहुंचे, वहां घोड़ा खड़ा रह गया, महाराज जी से उतर गए, वो घर में गए, कौन हमारे कहां से आए, अमुक साधु, ओ बड़ा राजीव वर्षों से विचार करता था कि महाराज आ जाए, महाराज मिल जाए तो महाराज से मैं बात पूछू, महाराज गुरु जी है, नाम सुन करके उत्कंठा लग गया था। मिला, मेरे घर बातें हुई, बातें हुई तो रात भर वहां रहे, दूसरे दिन भोजन करे वहां से रवाना हुए, तो कहा कि देखो भैया तुम्हारे कभी आप मन में हो तो तुम आ जाओ, नहीं तो मेरे को समाचार कर देना, मैं आ जाऊंगा, तुम्हें कोई बात पूछ रही हो तो मैं आ जाऊंगा। तो उसने कहा महाराज इस समय मैं आपको किससे समाचार दिया, कहते वो तो तुम्हारा कहा ना घोड़ा उस अड़ गया, उस जावे ही चले ही नहीं उधर, इधर ही नहीं चले, तो जब घोड़ा अड़ जाए तब आ जाना, बुझाने की जरूरत नहीं। तो संत महात्मा का घोड़ा अड़ जाएगा महाराज, भाई चले जाए नहीं, ताकत है उन्होंने, माँ में ताकत है, बाल भूखने वाले माँ में ताकत है, बैठे थे भाई, तो आपका घोड़ा अड़ जाए तो आ जाना। महाराज वे घोड़ा अड़ गया, जानता नहीं था, सुने हुए थे संत, सुने हुए कि महात्मा जी के पास जाऊं कभी सुनूंगा। तो सच्ची लगन वाले के साथ में भगवान को आना पड़ता है, महात्मा क्या है भगवान की बात है। एक दूसरा सज्जन था, सज्जन उसने कहा कि मैंने ऐसे भगवान आए जो संत बनकर गए, संत बनकर गए, लगन नहीं चाहता, संत बनकर आए और रात में सच बढ़िया बातें बताई और उसे बड़ी शांति मिली। फिर वो शांति मिली, वो संत चले गए, फिर संत आए तो उसे बात करी, महाराज ऐसी बात हुई एक दिन ऐसे भगवान आए जो भगवान मैं तुम्हारे पहचान सका नहीं, साधु बन आए, तुम्हारे भी साधु बन गए क्यों आए, भगवान के रूप में भगवान क्यों नहीं आए, साधु रूप में क्यों आए, कि तुम्हारे हृदय में साधु बन महात्मा है, महात्मा साधु बने, तुम्हारे मन में साधु भी थे, इस वास्ते भगवान को साधु बनना पड़ा। तो आपके मन में चाहना होगी तो भगवान किसी रूप में आ जाएंगे, संत रूप से आ जाएंगे, संत रूप से हृदय की आपकी लगन चाहिए, आपकी लगन बिना हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। लोग कहते हैं तुम बात नहीं मानो, त्रिया करते उड़ा डे उड़ा देंगे, कोई बात है कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप हृदय में लगन चाहिए। तो सज्जनो हे नाथ आप बोलो नहीं, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, दुखी होकर भगवान पुकारो, किसी संत की किसी गुरु की जरूरत नहीं है, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अर्ज की तो प्रसन्न लो भर भरतार, निर्भर दुख दरा दियो परित परमेश, विरता धरना भेद नहीं का ध्रुव भले। मैं जैसी वंदना करता हूँ सभी पुकार सुनते हैं, वो सभी सुने पुकार। अर्ज कीट ब्रह्मा जी से लेकर कीड़े के समान, इन ब्रह्मा जी के कीड़े तक सभी सुने पुकार, वो सभी पुकार सुनता है। मैं कहूँ पुकार सुने तुम्हारी नहीं सुनाइए, वो नहीं सुनता। दुखी ज्यादा होकर खगड़ा, हे नाथ मेरा कल्याण हो जाए, हे नाथ मेरा उद्धार हो जाए, हे महाराज मेरा विज्ञान हो जाए, मेरे को दर्शन हो जाए, आपका प्रेम हो जाए, ये जितनी जिसकी लगन ज्यादा होगी उसको जरूर लाभ होगा। गुरु बनाओ मत बनाओ कुछ बनाओ, गुरु भगवान भी बना लिया। बेटी पूछे बाप से आनंद आयो बरदा है, आनंद आयो बरदा है, जो ऐसा बरदा मिले तो तेरे मेरे ब्याह। भगवान से कह दो ऐसा गुरु दी मेरे तो आप गुरु वैसे ना। सज्जनो जितनी लगन चाहिए सच्ची, लगन बिना साक्षात भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते, सच्ची बात है। इस वास्ते सच्ची लगन लगाओ। और कोई बात को पूछो, मेरे मन में ये बात आती है, आप कृपा केवल केवल केवल लगन चुपचाप रहो, केवल भीतरी नहीं रहो, केवल भीतरी है। भगवान सब ही जानते हैं, आपके हृदय की बातें जितने भगवान जानते हैं आप खुद नहीं जानते, आप खुद इतना नहीं जानते जितनी आपकी बातों को भगवान जानते हैं। ये अंदरिया भी है, आप भूल गए हैं, भगवान भूलते नहीं है, सबको याद करते हैं, सबकी भी भूल करते हैं, कभी कभी भूलते नहीं, याद रखो। सबके ऊपर कृपा करते हैं, कहते हैं 80 सौ में से 80 माताएं गर्भपात करा चुकी हैं। राम राम राम। ऐसे समय में भोजनालय में माताएं सहयोग करती हैं, भोजन बनाती, तो क्या करना चाहिए? आप बनाओ खाओ भाई, हद कर दी, 80 माताएं गर्भपात करती हैं। राम राम राम राम राम राम। बहुत बड़ा पाप है। माताओं बहनों, भगवत प्राप्ति की बात करने के लायक नहीं हो। आपके हाथ का जल पीवे वो भी पापी होगा। आपको बताया कि गर्भ करना स्त्री मर जाए तो उसके लिए नारायण बलि करे तो उसको पाप लगे, मेरी हड्डियां सुन करके गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे। ये मेरे को सुनाया है, डू जी ने मेरे को सुनाया, धर्मशास्त्री बात इसी में दूरे पर बीना से दूरे पर वहां सुनाया, मैं ठीक याद नहीं वहां सुनाया। तो पाप करो आप और कल्याण होगा। अरे इतने घोर पाप किया फिर भी पश्चाताप हो जाए और व्याकुल हो जाए, रोटी नहीं भावे, पानी नहीं भावे और नींद भी नहीं आवे, ये नाद क्या करूं, मैं पाप कर चुका, सब पाप हो जाएगा। केवल पश्चाताप, केवल रोना, केवल दुख आप हो जाए, पाप नष्ट हो जाएगा, निहाल हो जाऊंगा। इतना पाप करते हो, उनके हाथ की रोटी भी खानी चाहिए। पर घर की स्त्री है, कोई ऐसा भूल हो गई तो उसको माफ कर दो, पर मेरे पश्चाताप हो जाए तब है। वह मैं राजी होती है कि मैं ठीक किया, दो बार तीन बार चार बार गर्भपात किया, फिर गर्भपात होती राजी होती है। यह तो पाप ब्रह्म हत्या न्यून गर्भपात से, मानो माता हो पाप से बसो। ये शरीर पाप करने के लिए नहीं मिला है, यही तनु कर फल विषय भाई, यही तनु कर शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग होना भी स्वर्ग चले जाओ तो अंत में नीचे गिरना ही पड़ेगा। भोगों की इच्छा है और पाप करते हो भयंकर, बहुत पाप होगा। अब छोड़ दो सर्वथा और हृदय में जलन हो जाए से प्रभु कि मैंने पाप किया, जलन हो जाए, करूँ क्या, कैसे करूँ कैसे करूँ, भगवान माफी करेंगे। एक बात ध्यान देकर आप सुनो, जितने महात्मा हुए हैं वे कोई भी भगवान की माफी के बिना भक्त नहीं होता है। संपूर्ण पापों का भोग करने पर भगत होता ऐसी बात नहीं है। भगत होकर प्रार्थना करता है तो भगवान की माफी करनी पड़ती है, और भगवान की माफी से ही कल्याण होता है। आपके भी जन्म हो जाए ज्यादा, भीतर में बहुत दुख हो जाए, ना रोटी भावे, ना नींद आवे, ना बात सुहावे, दादा ने 500 वर्ष बाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत भी बात हंसी नहीं लगे, पाप नष्ट हो जाएगा। शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओगे। माफ होने से ही कल्याण होता है जीव का, इस वास्ते आप घबराओगे परंतु आपकी खुशी है, राजी होती हो, कभी पाप नष्ट नहीं होगा। बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ेगा आपको, इसमें फर्क नहीं है। 80% गर्भ गिराती है, बिखरी लें तो कुछ गिरी लें। और भगवान को देखा नहीं, बिना देखे प्रेम कैसे हो? आप देखो, एक बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो। आप सुनो कि पारस होता है वो लोहे को लगा दे तो सोना हो जाए, ऐसा पारस सही नहीं? आपको देखा बाप दादा ने पारसो? बाप दादा ने देखा क्या? फिर मैंने पारस मिल जाए ऐसा? ये पीढ़ियां में कभी देखा नहीं, कोई आदमी मिला नहीं, पर पारस लोहे का सोना बन जाए ऐसा बन जाए तो अपनी ठीक हो जाए। देखने से होता है, मेरे को देखा सकती बनाती है, मेरे को देखा है ना मनवाती है, कैसी बात करते हो? देखना ना देखना कारण नहीं है, भिड़ने में अवश्यता समझता है तो जरूरत होती है। धन की आवश्यकता धन की, इस वास्ते मनगढ़ चीजें हो जाती है, बड़ी बड़ी ठगाई में आ जाते हो, मेहनत ठगाई होता है उसमें फर्श में फंस जाते हो। हृदय के लगन चाहिए भाई, देखने का काम नहीं है। देखने में हो तो मेरे प्रेम हुआ है, मेरे उत्साह ने देख तो छोड़ दे छोड़ दे, इधर प्रेम हुआ देखने से हो। सच्ची लगन होती है भीतर की सहना होने से, भीतर की सहना भगवान को भूलो भी नहीं, अरे भगवान से मांगो कि हे नाथ भीतर की सहना दो, हे नाद कृपा करो भीतर की चाहना दो, उत्साह पैदा हो जाएगी। थोड़ा पद गा दे भाई तो ठहरना हो जाना नहीं, एक पद सुनाते हैं। तुमको भूलू अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलो अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। तुमको भूलो अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। रहो चित ऊपर मेरे चढ़े, रहो चित ऊपर मेरे, कब हूँ नायटरो प्रभु जी चढ़े, रहो चित ऊपर मेरे, कब हूँ नायटरो। तुमको भूलूं

अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो तुम को भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो प्रभु ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो ऐसी कृपा करो भगवान से मांगो भगवान जरूर कृपा करेंगे हृदय की असली आपकी मांग होगी तो भगवान जरूर कृपा करेंगे दुनिया की माताओं में जितना प्रेम आया है सब भगवान की आशाया है भगवान का अपार प्रेम है असीम प्रेम है समुद्र का तो थोड़ा समुद्र से ज्यादा प्रेम है वो प्रेम ही माताओं में आया है जितनी माताओं में प्रेम है बाल कह गई भगवान क्षीर समुद्र में रहते हैं उस समुद्र से इनमें दूध आया है माता में दूध आता है सब समुद्र रहते हैं दूध समुद्र से उसमें भगवान विराजमान है तो भगवान ही ऐसी कृपा है सबके ऊपर फिर आप पुकार करो कृपा नहीं करेंगे सुनते हूँ सर्वभूत आदान ज्ञाता मानस अंतिम स्थिति पांचवा अध्याय का अंतिम श्लोक है सुनते हूँ सर्वभूत आदान प्राणी मात्र के परम सुर्द है मित्र होते हैं उपकार के बदले उपकार करके मित्र होते हैं सुर्द वो होते हैं उपकार करो आप न करो आप उल्टे चलो तो आप कृपा करते ही रहे आप उल्टे चलो ऊंधे चलो तो भी कृपा करते ही रहे सदा वो सुर्द है वे भगवान मात्र प्राणी के सुर्द है वो आपकी पुकार सुनेंगे नहीं जरूर सुनेंगे आप देंगे मनुष्य दे नहीं सकता इतनी कृपा करके देंगे इस वास्ते क्यों नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे प्रभु मैं आपको भूलो नहीं ऐसी कृपा करो नाथ भूलो नहीं मैं स्वर्ग चाहूँ तो नर्क में भेज दो मैं संसार का सुख नहीं चाहता संसार का भोग नहीं चाहता मैं संसार के पैसा नहीं चाहता मैं चाहता हूँ केवल आप कृपा करो केवल आप में लग जाऊँ मेरी लगन एक ही लग जाए कि आपके बिना रह नहीं सकूँ ऐसी कृपा करो ऐसे भगवान से आप कहो भाइयों बहनों कृपा करो भगवान से ऐसे कहो भगवान जरूर कृपा करेंगे इसमें संदेह नहीं है सच्ची बात है सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त लुभस्तर कान में वह पहुंच झट ही जाए सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त संत हृदय भगवान के हृदय में वो भगवान जटपुर पहुंचते है यार सुनते है भगवान भगवान के समान दयालु कोई नहीं है भगवान के समान समर्थ कोई नहीं है भगवान के समान समान हृदय में कृपा करने वाला ऐसा शुद्ध कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं है ऐसे केवल आप कृपा करो केवल आप कृपा करो आप कैसे ही हो भगवान जाने रहते न प्रभु चित चूक किए की रहते न प्रभु चित चूक किए की आपने अवगुण किया गड़बड़ी करी भगवान को याद नहीं रहती करत सो वार की हृदय की बात है हे नाथ उनको सौ वार याद करते भगवान सौ वार कि मैं भूलना चाहूंगा जी अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं देखते ही नहीं देखते ही नहीं अगर अवगुणों की तरफ देखे जीव का कल्याण नहीं हो सकता जीव का कल्याण नहीं हो सकता पर अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं भगवान की दृष्टि नहीं जाती सच्चे हृदय पुकार होती है उसको सुनते हैं इस वास्ते आप भगवान से प्रार्थना करो भगवान से ऐसा कहो भगवान नहीं छोड़ेंगे निश्चित बात है ये पक्की बात है हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ भगवान के समान दयालु कोई नहीं सर्वसमर्थ कोई नहीं है और सभी कोई नहीं है तीन बात सुनो भगवान सब जानते हैं कण कण की और परम दयालु है और सर्वसमर्थ है दया हो और समर्थ नहीं तो क्या करेगा, रो देगा वो क्या करेगा, समर्थ हो दया नहीं तो क्या काम है, अभी दयालु है समर्थ है परंतु जानता है वो क्या करेगा, वो जानते भी है दया भी है सामर्थ्य भी है, केवल आपकी पुकार चाहिए, हे नाथ हे कृपा सिंधु आप पुकार करो छोड़ेगा आपकी जरूरी, उसे ऐसा नहीं है कि गुरु है कि दूसरा है क्या कहता है, आपके अवगुणों की तरफ दृष्टि चाहते ही नहीं, आपने पाप किया गर्भपात किया सब बात किया और प्राप्त प्रार्थना करते समय हे नाथ मैं आप भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, वह तरफ ध्यान दे आप पाप की तरफ ध्यान देते ही नहीं, ऐसे परम दयालु परमात्मा के रहते हुए हम दुख पावे, क्यों दुख पावे कि हृदय में जलन नहीं है, हृदय में तड़पण नहीं है, हृदय में पुकार नहीं है, हृदय में चाहना नहीं है, इस दिन नहीं है और कोई कारण नहीं देगा, आप पापी है तापी है कैसे कैसे, आपका मन लग जाएगा, आपका ध्यान लग जाएगा, परमात्मा प्रसन्न लग जाएगा उसी कृपा से, परंतु सच्चे हृदय की चाहना तड़पण चाहिए महाराज, एक ही बात है, क्या समय हो गया है, राम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए राम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे हरि राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए रे सीता राम ने भजन लाओ लीजिए सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय